وكلما ذكر السلطان في حجج نكيل إن بتجو نين السلطان كتك حجة مرة نيجي إن بتجو نين السلطان كتك القرآن فالعلم بس مراد واكن يعلم فالعلم بس يعلم زمي كوجا نيجي زمي تجو السلطان معنى السلطان كتك أيهيزن علم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون كل سلطان هبن علم كذلك ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان سلطان هبن علم أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين سلطان مبين يا بني ني ني ني ني العلم كما anavyoeleza wanachuoni Ibn Abbas imepokewa kutoka kwake anasema kullu sultanin fil qur'ani fahuwa hujja yani ilmu kwa hiyo anasema wa kullama dhukira as-sultanu fi hujajin fal ilmu na kila inapotajwa sultani katika hujja basi ni ilmu لا سلطة الأيدي لمحتكمي نسيو تاوالا و ميكونو و مونيكو هكوم نسيكما فيلم تنفو تاوالا واتو تنفو كسودي ولا حيث كسودي وهيفو سلطاني هابو يكسودي وعلم لا سلطة الأيدي نسيو تاوالا و كيميكونو لمحتكمي و مونيكو هكوم فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تاوالا kuna hukumu kutawala kwa mkono bil abidani qasiratun kwa viwiliwili ni wenye kufupizika yani utawala unapotawala watu ukawa unawatawala watu kwa kimamlaka yani ikawa wewe ndiye mtawala wao hakimu wao ina maana itakuwa hili limefupizika katika viwiliwili vyao tu umewatawala miili yao tu Unaweza kusema wewe nenda huku, wewe nenda huku, wewe rudi hapa, wewe toka, wewe ingia. Unaweza kuwatawala hivyo lakini hutaweza kuzitawala nyoyo zao wala kutawala akili zao. Akili zao ziko huru na nyoyo zao ziko huru. Pingine ukaona watawala wao wanakuchukia. Hawakupendi wala hawako pamoja na wewe. Tena watamani ufe. Utamani uondoke, utamani kadha, inawezekana hivyo. Lakini, huo ndivyo ulivyo utawala wa aidi. Kwa hiyo ndio maana akasema, fasultatu liyadi, utawala wa mkono bila abidani kasira. Kwa viwiliwili ni wenye kufupizika. Takunu bila adili au bidhulmi walghashami. Unakuwa ni kwa uadilifu, au unakuwa ni kwa dhulma. Na ujeuri, dhulma. Huyo itakafukua. Ibn Warija na maneno mazuri nimeyasahau, walikuwa wakizungumza kwamba watu ni maadui, nusu ya watu ni maadui ya wale wanaotawala. Hadha in adal. Akashia hivyo. Sema huyu, anayependwa na watu nusu, atakapokuwa amefanya uadilifu. Akiwa muadilifu basi pingine nusu ya watu wakampenda. Je, akifanya dhulma? Kwa hiyo utawala wa kilimwengu unatawala viwiliwili tu. Unaweza ukampeleka huyu huku, ukamtoa huku, ukamfanya hivi, ukamtesa, ukamfanya hivi, ukamneemesha hiki, lakini huwezi kuitawala akili yake. Tofauti na utawala wa kielimu. Sasa ndio anasema wasultatul ilmi na utawala wa kielimu Tankadu lkulubu laha. Hufuata nyoyo, zinafuata nyoyo, au zinanyenyekea nyoyo kwenye utawala huo. Ila lhuda, zinafuata nyoyo kwenye uongofu. Wa ila marudhati rabbihimi. Na kwenye kumridhisha mula wao. Mifano inayotolewa mfano kama wakati wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu na mahawarij. Ali bin Abi Talib aliwatawala watu wote, yeye ni kiongozi wa Kiislamu na yeye ni katika makhulafa ar-rashidun, bali ni katika watu bora. Lakini kuna watu walijitokeza katika wakati wake wakampinga kutoka yale madaraka yake aliyokuwa nayo na kumuona kwamba amekosea, na bila shaka wao mawazo yao ni potofu, hawakuwa sahihi. Kilabu nnar. Sasa pamoja na mamlaka yake hakuweza kuwatawala, kuna watu walijitenga wakaenda sehemu za Nahrawan au Haraura, wakaenda wakajitenga huko, wakawa hawamkubali Ali bali wanamkufurisha. Lakini alipokwenda Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma na hoja za kielimu, kuna kauli inasema kwamba watu 4000 walitoka katika msimamo wao, wakaacha msimamo ule wakamfuata Ibn Abbas kwa sababu ya zile hoja za kielimu. Ndio wanasema 2000. Kwa hiyo huu ni ushahidi wa kwamba sulta ya ilmu tanqadu alqulubu laha, nyoyo hunyenyekea, hufuata nyoyo kwenye utawala huo. Si kwa maana kwamba Ali bin Abi Talib hakuwa na ilmu, la, si maana yake. Maana yake ni kwamba palitumika silaha baina yao, lakini mijadala ile ya moja kwa moja haikuweko kama aliyokwenda kufanya Ibn Abbas. Na Ali bin Abi Talib alipomtuma Ibn Abbas aende, akawaambia la tujadilhum bil Qur'an, usiwajadiliane nao kwa Qur'an. Fa innahu hammalul awjuhi, kwa sababu Qur'ani inabeba njia nyingi. Makundi yote utakuta kila mmoja atumia Qur'an kwamba ndio hoja yake, lakini jadilhum bisunna, wewe jadiliana nao kwa sunna, utawaangusha tu. Mfahamu? Kwa hiyo Ibn Abbas akina kujadiliana nao kwa sunna, kama usijadiliana na Qur'an, kwa sababu Khawarij waitumia hiyo hiyo, Mashia waitumia hiyo hiyo, Makadiani waitumia hiyo hiyo, kila mmoja atatumia haya, Hizb ut-Tahrir atatumia hiyo hiyo, kila mmoja afuta kwake vile anavyoelewa yeye. Lakini sunna, kwa sababu ni hakima, utawamaliza moja kwa moja. Wayadhhabu ad-dinu wad-dunya idha dhahaba al-ilmu, na inaondoka dini na dunia inapoondoka elimu. Alladhi fihi ilmu, ambayo ndani yake kuna ndani yake manjatun limu'tasimi, kuna kuokoka kwa yule mwenye kushikamana, mwenye kushikamana na hiyo elimu. Yani wayadhhabu ad-dinu wad-dunya, na itaondoka dini na dunia. Idha dhahaba al-ilmu alladhi, itakapoondoka elimu ambayo fihi manjatun limu'tasimi, kuna ndani yake uokovu kwa mwenye kushikamana na elimu. Kwa sababu katika ashratu saa ayurfa alilmu, miongoni mwa alama za kiyama ni kuondolewa elimu, ikawa elimu hakuna, kama ilivyokuja katika hadithi inna baina yadai saa la ayaman, hakika mbele ya kiyama, ni kabla ya kiyama kufika, kuna masiku ambayo yanzilu fiha aljahlu, utashuka ndani yake ujinga, wa yurfa'u fiha alilmu, na itaondolewa elimu, elimu itakuwa haipo tena. Wa yakthuru fiha alharju, na kutakithiri ndani yake kuuana, watu watakuwa wanauliwa tu ovyo, mtasikia tu 20 mara 100 mara 200 mara, kitu cha kawaida, mtasikia watu wauawa mpaka wanaona kama kawaida tu. Ile ni katika alama za kiyama. Al-ilmu ya sahi, al-ilmu ya sahi, elimu ewe rafiki yangu, asili yake ya sahibi, kama mlivyosoma katika Mulhatul Irabi, anasema na wa intasha tarkhima fi hali nida. Kwa hiyo ni mlango wa tarkhimu, utasema ya sahi, ya mansu, na kuendelea na nyinginezo. Kwa al-ilmu, elimu, ya sahi, asili yake ya sahibi, e sahibu yangu, yastaghfir li sahibihi ahlu samawati wal ardin, wanaombea msamaha watu wake hao wenye elimu, wale walioko katika mbingu na walioko katika ardhi, min lamami, wanaomba msamaha kwa sababu ya madhambi madogo, madhambi yao madogo yale yafutwe. Alisema yastaghfir kwa sababu ya dharura ya sheria, si kwa sababu imejazimishwa kinahu wala nini. Alisema alilmu ya sahi yastaghfir, si yake yastaghfiru, lakini arudhi imemvuta ende huko shiri. Kwa ya alilmu, rafiki yangu anamuombea msamaha, wanamuombea msamaha mwenye hiyo elimu, watu wa mbinguni na ardhini, milamami, kutokana na madhambi madogo. Alladhina yatanibuna kaba'ira al-ithmi wal-fawahisha illa al-lamam. Al-lamam ni yale madhambi madogo. Kadhaka tastaghfiru al-hitanu fi lujajin min al-bihari lahu. Kadhaka basi vivyo hivyo, tastaghfiru al-hitanu, wanaomba msamaha, wanamuombea msamaha samaki, fi lujajin wanamuombea msamaha yeye samaki waliokuwa katika mawimbi ya bahari. Fi naam lahu, wanamuombea msamaha yeye, fi dhaui wa dhulami, katika muangaza na katika giza, yani katika wakati wa mchana na katika wakati wa usiku, paka samaki walioko baharini wanamuombea msamaha yeye, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi, fadhlul alimi ala alabidi kafadhli ala adnakum, fadhila ya mwana wa chuoni juu ya yule mwenye kufanya ibada tu. Mtu afanya ibada lakini hakusoma, hajui, hana elimu, au ajua kile anachokifanya tu, ajua kule kuswali basi, lakini hana fadhila za kuyeneza ilmu kwa sababu hana elimu hiyo. Wa faqidu shay'in la yu'tihi, asiye nacho hawezi kukitoa. Sasa fadhila yaliyonayo mtu mwenye ilmu na yule anayefanya ibada tu, Mtume SAW anasema ka fadhli ala adnakum, ni kama ule ubora wangu mimi na yule aliye chini yenu, mbali mbali kabisa. Kadhalika sema inna Allaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal aradina hatta namlata fi juhuriha, hakika Allah na malaika wake na watu wa mbinguni, yani viumbe vya mbinguni na ardhini, mpaka mdudu chungu aliyeko katika tundu lake, katika shimo lake, wa hatta alhuta, na mpaka samaki, la yusalluna ala muallimin nasi alkhaira, wanamuombea dua yule anayewafundisha watu kheri, katika fadhila kubwa za ilmu hizo. Kwa malaika wanawaombea dua waumini kwa ujumla, lakini pia wanawaombea bil khusus watu wanaofanya, wanaotafuta ilmu. Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawla yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladhina amanu, wale ambao wanaibeba arshi na wale walio pambizoni mwa arshi, wanamsabihi, wanamtakasa, wanazitakasa sifa njema za Allah za Mola wao, na wanamuamini yeye Allah, na wanawatakia msamaha wale ambao wameamini. Kwa mpaka samaki walioku baharini pia ndio hivyo hivyo, wanawaombea msamaha watu wenye kutafuta ilmu. Sasa sijui kwa sababu gani mtu hashtuki na nususi ndio hizo, maandiko ndio hayo, kila siku inasomwa, aya za somwa, hadithi za somwa, lakini mtu bado tu amekaa ameamua kuwa mjinga hivyo hivyo. Hana sababu yote, akili anayo, anayo maarifa, asikia vizuri, aona, aweza kusema, lakini yawaje mtu mwenye aamua tu kwa mimi bwana acha ni hivi hivi, ni ujinga wangu, semeni nyinyi elimu, lakini mimi sitaki kusoma, kama ni elimu sitaki. Basi maana ndo lisanu alhali ilivyo, hali yake ndivyo inavyoonyesha hivyo kwamba mimi sitaki. Sasa akikutana wale watu wenye kutafuta elimu kwa kuona haya ndio anadanganya anasema ah bwana ukipata nafasi mimi ningekuwa na nafasi mimi eh ungefanya ah mimi ningesoma kweli kweli. Yale zile ni lugha za uongo uongo mara nyingi za kutaka kuondoa watu njiani. Lakini sisi tunajua lau kwamba hiyo elimu ingefungamanishwa na maslahi fulani basi hata ingekuwa iko chini ya bahari watu wangekwenda. Wangezamia chini ya ardhi wakaenda wakaichukua hiyo elimu. Kama lau ingekuwa mifungamanishwa na maslahi fulani ya kidunia. Si watu wanazama baharini bwana kutafuta pweza huko. Pweza tu. Na kuchokonoa huko. Watu wanazama katika mashimo ya ardhi kuna kufukua huko. Tafuta nini? Kuna maslahi yako. Hatujasema haramu lakini elimu iko juu juu yaelea. Tukwambia la mimi ningekuwa bwana ule ni uongo ule. Hakuna azma lakini nakosa taufiki ya Allah. Tuomba Allah awaongoze wale wote wenye azma ya kutaka kujua awape uwezo wa kujua yani himma na azma zao zitimie kadhalika wale nafahamu na maarifa waingie katika fadhila hizi wasikie ladha ya ilmu wa kharijun fi tilabi alilmi muhtasiban na yule mwenye kutoka kharijun na mwenye wa kharijun na mwenye kutoka fi tilabi alilmi kwa kasra katika kutafuta elimu kwa sababu ni masdari talabahu mutalabatan wa tilaba kwa hiyo na mwenye kutoka katika kutafuta elimu muhtasiban hali ya kuwa ni mwenye kutarajia thawabu kwa Allah hali ya kuwa ni mwenye kutafuta radhi za Allah mujahidun fi sabilillahi ayyukami ni mwenye kupigana jihadi katika njia ya Allah tabaraka wa taala tena mujahidi aliyekamilika ndio maana yake ayyukami ni mujahidi aliyekamilika wa kharijun fi tilabi alilmi muhtasiba na mwenye kutoka katika kuitafuta elimu hali ya kuwa ni mwenye kutafuta radhi za Allah mujahidun ni mwenye kupigana jihadi fi sabilillahi katika dini ya Allah ayyukami mujahidi aliyekamilika na hata hapa pia ameeleza katika maelezo anasema mujahidun fi sabilillahi ayyukami qawluhu ayujabi fi mughni al-labibi liibn hisham anna min isti'malati ay min isti'malati ay mushaddadatan an takuna dalatan ala ma'na al-kamal fataqa'u sifatan lin-nakira nahu zaidun rajulun ayu rajuli ay kamilun fi sifati ar-rijali alimkamilifu katika sifa za watu za wanaume wa qawluhu huna mujahidun fi sabilillahi ayu kami ja'at sifatan linakira mujahidun nakira ambayo ni mujahid wa hiya tu'ti ma'na al-kamal kami wa kami min akman akma nafsahu kami man akma nafsahu ay sataraha bid-dir'i wal kami labisu as-silahi wa aydan yutlaqu al-kami 'ala ash-shuja' al-miqdam al-jari' سواء كان عليه السلاح أو لم يكن والمعنى مجاهد في سبيل الله أي مجاهد بيانا لكمال جهاده وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل وهو جهاد العلماء الأعلام الراسخين ومجاهد في سبيل الله أي مجاهد يقول في دين يا الله يا الله مجاهدي اليكمليكا وان اجنحه الاملاك تبسطها لطالبيه na kwamba mbawa za malaika wanazikunjua hizo mbawa litalibihi kwa yule mwenye kuitafuta hiyo elimu ridham minhum bisun'ihim kwa kuridhia kwao kwa sababu ya kitendo chao kwa maana kwamba malaika wanamkunjulia mbawa zao yule anayetafuta ilmu lakini katika ile iliyopita ngulia pia anasema man kharaja fi talabi alilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji' yule atakayetoka yoyote anayetoka katika kutafuta elimu basi huyo katika sabilillahi mpaka atakaporudi umetoka kwenu kwa ajili ya kutafuta elimu. Wewe utahesabika katika sabilillah mpaka utakaporudi nyumbani kwenu. Haya, wa inna ajnihata al-amlaki tabsutuha li talibihi. Na hakika mbawa za malaika wanazikunjua mbawa hizo kwa yule mwenye kuitafuta hiyo elimu. Ridha minhum, kwa kuridhia wao. Bisun'ihimi, kwa kitendo chao. Hadithi imekuja, hadithi Abu Darda, ambao ndani yake kuna maneno yanasema, wa innal malaikata latadha'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi bima yasna'u. Hakika malaika wanaziweka mbawa zao kwa ajili ya kumridhia talibil ilmi kwa kile anachokifanya. Kwa hiyo usije ukajidharau. Haya tunayasoma yote ni kwa sababu ya kukufahamisha wewe manzila ya ilmu. Alafu zitakuja adabu zake huko mbele atataja Sheikh. Kisha katika ubeti wa 38 anasema, wasalikuna tariqa al-ilmi, na wale wenye kuifuata njia ya elimu, yaslukuhum ila aljinani, itawapelekea wao kwenda peponi. Tariqan yaslukuhum ila aljinani, tariqan itawapeleka wao, yani wasalikuna tariqa al-ilmi, na wenye kufuata njia ya elimu. Kwa itakuwa tariqa imenasibishwa na ismu faili yake ambayo itakuwa nasalikuna, kwa imefanya kazi ya fiili yake tariqa al-ilmi. Kwa wale wenye kufuata njia ya elimu, yaslukum ila aljinani, atawapeleka wao kwenda peponi, au atawaongoza wao kwenda peponi. Tariqan, hali ya kuwa hiyo ndio njia kwenda peponi. Ni nani atakayewaongoza? Bari'un nasami, mwenye kuwaumba, mwenye kuziumba roho, mwenye kuwaumba watu, atawapeleka katika pepo. Hali ya kuwa hiyo ndio njia sasa, kwa maana ile njia wanayopita kutafuta elimu, kule kutafuta kwao elimu, kitendo cha wao kuhangaika kutafuta ilmu, kusoma, kuhifadhi, ile ndio njia, ndio sababu ya wao kwenda peponi, ndio njia ya mkato ya kuingia katika janna. Na maneno haya ameyasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, aliposema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Na atakayefuata njia akawa anatafuta katika njia hiyo elimu, man salaka, na atakayefuata tariqan, njia, yaltamisu, anatafuta fihi, katika njia hiyo ilman, elimu, sahala Allahu lahu, atamsahilishia Allah yeye, atamsahilishia Allah yeye bihi, kwa huko kutafuta elimu, tariqan ila aljanna, kwa sababu ya huko kutafuta elimu atamsahilishia njia ya kwenda peponi. Kwa maneno haya katika ubeti huu wa 38 kwenye kitabu hiki al-Mimia al-Qasidatu al-Manzumatu al-Mimia ya Hafidh al-Hakami, ubeti huu unaendana na hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ubeti wa 39 anasema, wasami'u al-ilma, na mwenye kuisikiliza elimu. Ikawa mtu anapupa ya kukaa katika vikao vya elimu ili akaisikilize aipate elimu. Walwa'i yahfadha, na mwenye kuhifadhi elimu, yani mwenye kufahamu ili aihifadhi, mwenye kudhibiti ili aihifadhi. Muaddiyan, na mwenye kuitoa elimu, au hali ya kuni mwenye kuitoa elimu, kuitawanya elimu ni kuifundisha. Nashiran iyyahu fil umami, hali ya kuwa ni mwenye kuitawanya elimu hiyo katika kwa watu. Faya nadharatahu, basi ni nuru yake iliyoje hiyo, basi yeye ni nuru yake iliyoje hiyo. Idh kana muttasifan bidha, pale anapokuwa ni mwenye kusifika kwa haya. Bidawati khairi alkhalqi kullihimi, kwa sababu ya dua ya mbora wa viumbe wote. Yani huyu ambaye ametoka kwa ajili ya kusikiliza ilmu na kukaa katika vikao vya elimu, akawa anahifadhi, anaidhibiti elimu ili aifahamu na ahifadhi elimu hiyo, akahifadhi ilmu, kila alichokisikia akikariri kikathibiti kwake yeye, akaanza kazi ya kuifanya nashri ilmu kuitawanya, akawafundisha watu wengine, akajitolea kwa watu ilmu hiyo, huyu atapata uzuri wa uso, an-nadhara, atapata nuru, uso wake utapata nuru fi dunya wal akhirah, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua yake alipoomba, nadhara Allahu mraa, autie nuru Allah uso wa mtu ambaye, au amtie nuru Allah mtu ambaye, sami'a maqalati, amesikia maneno yangu, fawaaha, akayadhibiti, faadaha kama sami'aha, kisha akayafikisha kama alivyosikia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwombea dua mtu ambaye amesikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akayadhibiti maneno hayo kisha akawafikishia wengine. Kwa maana hii ni shughuli wanaojishughulisha watu wa ilmu, tulabu ilmu. Na hii ni dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaombea watu hao. Nadhara Allahu mra'an sami'a minna hadithan, katika riwaya imekuja, fahafidhahu hatta yuballighahu farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Allah amtie nuru, atie uzuri, amtie nuru yule ambaye amesikia kutoka kwetu sisi maneno hadithi akaihifadhi ili aifikishe. Huenda yule aliyebeba fiqhi, ile hadithi ambayo ina fiqhi mule ndani, huenda yule aliyebeba akaifikisha kwa yule ambaye anafahamu zaidi kuliko yeye. Wewe unaweza kusikia hapa lakini ufahamu wako kawa kasir, ukabeba vile vile ulivyo, ikawa ufahamu wako umebeba kidogo, lakini uliyemfikishia sasa pingine ni mwanafunzi wako, pingine ni jamaa yako, yule akaielewa zaidi hadithi ile kuliko wewe. Inawezekana hilo. Warubba hamil fiqhin ghayru faqihi laysa bifaqihi, na huenda ikawa yule aliyebeba fiqhi ikawa si faqihi, kabeba tu. Na huu ni mfano, mifano yake ameitoa al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu al-Wabil as-Sayyib, akawagawa wanachuoni katika maratib. Kuna watu kazi yao walikuwa ni kubeba, ni hamalu al-ahadith, wao ni wenye kubeba hizo hadithi, wanafahamu kiasi cha haja tu, wanazifikisha kwa wengine. Hao wana mazia yao na fadhila zao, lakini wako katika watu wakawataja pia, kule kataja na huko wakawataja, ambao wao sasa huzichambua zile hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na maana zake, na wanafanya istimbat, wanatoa fawaid, wanazifikisha kwa watu. Hili ni kundi jingine la maulama ambao pia wapo, na kila mmoja Allah tabarak wa taala amempa uwezo wake na mauhiba yake ambayo anatamayaz na wengine. Kwa hizi ni beti 40. Inshallah. Faya nadharatahu, basi ni nuru yake iliyoja huu sababu nadhara ni uzuri na ni nuru vile vile. Basi uzuri wake ulioje pale atakapokuwa ni mwenye kusifika kwa sifa hii, idhkana, wakati alipokuwa mutasifan bidha, ni mwenye kusifika kwa sifa hii, bidawati khairi, kusifa ya nadharatahu bidawati khairi lkhalqi kullihim, idhkana mutasifan bidha, takdiri yake. Basi ni uzuri wake huo ulioje kwa sababu ya dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, dawa ya mbora wa viumbe wote pale alipokuwa ni mwenye kusifika kwa sifa hizi alizozitaja hapa. Basi uzuri wake ulioje huo pale alipokuwa yeye ni mwenye kusifika kwa sifa hii kwa sababu ya dawa ya mbora wa viumbe wote. Wallahu ta'ala a'lam. Tunapangia adhiniwa mwingine atafuatia baada ya sala kama ikiwa wakati huko. Tayib, 2020 zinaenda. Lakini za kuhifadhi, itabidi tuwafikiane kwamba lini tutaanza kusikiliza. Na tukifika ngapi tusikilize. Tayib, kitabu hiki ni cha kuhifadhi kama nilivyotangulia kusema kwa sababu pia katika musabaka wa mwaka huu kitakuwemo. Tumeweka katika majumuat makundi mbalimbali, kundi la kwanza, kundi la pili na vitabu vya kila kundi lina vitabu vyake. Na matangazo ya musabaka yatatoka mapema kabisa. Miongoni mwa vitabu vitakavyoingia katika musabaka wa kuhifadhi mutun ni kitabu Mimia Al-Manzumatul Mimia fil Wasaya wal Adab al Ilmiya cha Sheikh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami.